الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن کی دریم ایسا باب د مؤمنانو د جنتیانو او غي دو قسمه بیان کړیو. اول قسم اعلی جریتا مقربین ویل شي، او دویم قسم اصحاب الیمین، او د هر یو یې اته قسمه نعمتونه و بشارتونه ذکر کړیو چې دا وینا مجموعه شپارس نعمتونه جوړېدل. نو دا آخري بابو دریم او خاص د مؤمنانو صفتونه او بحثو، او خاص کر د آخرت د نعمتونو ذکرو. او دین مخ کی بیان شیو ناغم پینزلو سو پوریو زکاة نعمتونا عقلی دلیلنو، او وپا کی دا جاننمیانو تخویف و قسما. ولمن خافا مقام ربی جنتان، او خاص کر دا چا د پارا چیریږي د مقام د خپل ربنا، مقام ربه، مقام د خپل رب یو آخرت کې دی او بل دنیا کې دی. آخرت کې مقام ربه بین یدی ربه للحساب، چې قیامت کې به ټول مخلوق د الله مخ کې ودریږي او حساب بکیږي د زری زری. نو کله چې یو بنده د آخرت عقیده ساتي او دای یقیني چې قیامت کې ودرې دلشتا ضرب په مخ کې، څنګه چې متوفیفین کې مراغلی الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین. دې خلق دای یقین نشته دې جیو ژوند کیږي او بیا با پاغلو رضوان دی رب العالمین په مخ کې ودریږي. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم انا ذو مقام ربه دغه دا چې چا عقیده یې چې قیامت کې با د خپل رب سره پاغزه کې پاغ میدان کې او پاغ محشر کې ودریږم، چوی کې با حساب کې د زری زری. نو جنتان دد پار الله د دو جنت وعده کړی دا چې دی بندل با دو جنت نور کوم. اځه معنا د مقام ربه دنیا کې اغه څوک چې یریدو خوف یې په دل کې اروخ ولي یریدو زګه دې یقین او چې الله رب العزت په ما باندې حاضر او په ما باندې عالم ازمار سوینی مقام ربه څنګه زوره رات کې تیر شیو افمن هو قائم على كل نفس مما كسبت اغزاد چې قائم دي پر نفس باندې او چې دا نفس کینو الله ویني نو بیا دلته کې مراد څه نه دې دنیا کې دیو بنده دا عقیده او دا یقین حاصلې دل چې الله ما ویني الله زما پار سبحان دي عالم نو جنتان دغه پار دو جنت دي او سوره نازعات کې هم دا مضمون راغلو و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى التي بروزا حد کرو هذا خوف معنی کرو وچی اسا یرانا اغا یرا چی اغا بندک انقلاب راولی او عملی شکل کی اخکارشی عملی شکل لیل تا بیان کو چو اما من خواب مقام ربی آسوک چی دا دین یریگی چی ادریگی با پل رب سلام خامخ و نهن نفسان اللہوان دا دا یری پوجبان دی دا دا یاقیدی پوجبان دی زن بچ کو کن زن او ساتو او روایت کی امدق کرا دی چه دی خوف نمراد کم خوف دی الَّذِي يَهِمُّ بِمَعْسِيَةٍ اغا بندہ چه قَسْتُ کی دی گناہ هر قسم گناہ چی نَفَيَذْكُرُ مُقَامَ رَبِّهِ يَنْزِعُ ناسا پا دعوت یاد شی چه قیامت کی با اللہ سر ادری گم سے جواب بکو ما نظر داغی کار نواپس شی ونہن نفس عن الہوا یہمو بمعصیت ویذکر مقام ربی گناہ کی قصد کلی دا گناہ لیکن دا قیده پیدا شي چې الله مې ویني دا غنه خو پنا نه ما هغه په ما باندې حاضر ناظر دی نو نه هل نفس زری ځان بچ کو ځان سنبال کو نو جنتان ته د پاره دو جنت دی نو ابو سعود په دې کې اقوال ذکر کړی چې دو جنتا د سدي نوې دو زکاوي چې جنتن لخائف الانسی و جنتن لخائف الجنی یو جنت دا انسان دی چې اریز د الله نه دویم جنت دا جن دا پیری دی چې اریز د الله نه څنګه دواله ذکر کړی دی ځکه کنه خطاب خدوارو سره دې پټول آیاتونو کې یا معاشر الجن والانس نو یو انسیو یو جنیو ذوال یریذل الله نا یو لیم جنت ورکو بل لیم جنت ورکو نو زکه وی دو جنت ویلی ازم قول ازاز کرکړی چې جنتن لعقیدته و جنت لعمله هر یولا که انسان دے اللہ والا دو جنت ذکر کئی چیو دا عقیدی پا عوض کئی چې عقیده دې رټنګې دلې وا د توحید او بل عمل په عوض کې چې عمل ډېر صفا او سترا او سنت نوزګه وی د جنت وی دریم قول دا جنتن لفعل الطاعات وجنتن لترك السيئات دی بندا دو قسم عمل کړي کاغه انس دی او کې جن دی یو عمل دا کړي چې الله په احکام باندې پابندي کړي دا اوامر باندې فعل الطاعات بلی ذاکر ای چیز گناہون نیزان ساتھ لے دے ترکو سیئیات عملون ای دو قسمو اوامرو باندراتل او دا نواحیو نازان بچ کول مذکر اللہ دے یو پزے باندے دو جنت ورکلو چستا عمل خویو قسم ندے دو قسمو دے دھاری او بدل عوض درکو ما سلورم قول دا ذکر کړی چې یو جنت ته یصابو یو هغه جنت ته چې هغه په ثواب کې ملاو شو په لږ ثواب چې الله ورکی کنه د نیکو اعمال اذن هغه جنت ته چې دلته په تفضل کې ملاو شو چې الله خپل فضل وکړو نو یو ته د الله ز طرف نه دا اعمالو پایوز کې ملاو کړی شو او بل وتا د الله د خپل فضل او د احسان د وجې نه ملاو کړی شو نو جنتان زګا دوا جنت ایشو انور ذا قول ذکر کړی چې جنتان د تقسیم په لحاظ سره چ جنتن للمقربین و جنتن لاصحاب الیمین د مومنانو کې دوه قسمو کنا څوک ډیر مخکیو ډیر اعلیو چې ته مقربین وي او څوک دویم نمبر کې اصحاب الیمین اځوان مومنان کله جنتونو کې انسانانو نو دیو جنہ والا دو جنہ تورکلو ایمام ماوردیو دوری منصور دا قول نقل کلے چی حدیث کسنگ رازی چی جنتن من زہب ابنیته و آنیتهما ابنیتهما و آنیتهما یو جنت او دی چه داغی عباده او داغی لوخی موخی آتول دسونی دی ادو ایم آغا دی چه من فضتن دچاندی دی نوزک ادو جنتو نووی چه او با تاغا ملوشی چه اغارس دسونی ندی بل با آغا ملوشی چه اغا دچاندی ندی دا بگی احتمالات تی تو که بازی آیت کے لفظ کے دیر احتمالاتی کنا او لفظ دیر وسیعی اٹول پا کی زیگی حدیث نقل کرے ٹولو مفسرینو فتح القدیر و مدر منصور و مد ابن کثیرم دا نقل کړی نبی علیہ السلام ابو الدرداء تداوی غریبان و جزان دا صحابه ډیر زیات به حدا نو به وی چې ولمن خاف مقام ربی جنتان دا هغه بنده د پاره چې یریږي د خپل رب نه دا هغه د پاره دی او په ځای باندې د جنت دی نو ابو الدرداء باوی چه و این زنا و این سرقان ای پیغمبر دا بنده خوبا سو پیغمبر نی کنا نو اگر که دومر داسې کار کړي داسې کار کړي بلاګانې او زناګانې کړي نبی علیہ السلام ورته وی چې ولی من خام مقام ربی جنتان ناغه به بیا وی چې وین زنا وین سرقان نبی علیہ السلام به بیا وی ته بدرېم ځل باندې چې نبی علیہ السلام وی چې ولی من خاف مقام ربی جنتان وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِ الدَّرْدَا آو اللہ ویلی دی کنا چیریگی دو مقام دو خپل ربنا دو پاردو جنت دی اگر کابو الدردا پی خفا دے رغیمہ دے بدگرنی پلا بولوار کئی نو دا تپوس داغ دیر دو قیمتی و دیر دو کمالو کنا ولې دا او پاکستان کنا چې باندې نو غناو نشوي دي شوي دي الله سره ځکه دې جنتونو نو دې وضاحت پکارو کنه دا خبره هو بیا مجمله پاتې شوی و نا وضاحت ابو الدرداء او ثري زلېو نبی عليه السلام بو اتایت وی جنایت په خپل ځای دې کې شک نشتا تی کسی تاویل تا ضرورت نشتا سنگ چی اوائی اللہ ویلی ندقا سی بئی او تا چی سو این آغا پخپل دے دی کلی بئی یرس بے کلی بندن او گناو نکی کنا خوا خو اگر کی او قیمتی صفت پیدا شی چی خوف دے بس دے خوف سرار سو ختم شو دا دیر لوی صفت تے خوا چدا اللہ یرد چا پزل کی گا نا نو پالا سانو باین داغا نا گناہم نکی گی که کی گی تنا نبی پوشو ایخ پیمان بی بیارستو دیر پر یاد بکیو او ترمرگ پوریو بیا یہ رینا اور وقت با بخن غوالی چی اللہ ما غلطی کلی دا تا تا پتا دا او ما ته معافی وکي نو په هر وخت کې او په هر عبادت کې به داغي توا داغي بخنه غوښتي کنه ها نو ارسي وته معاف کړ کنه دا مطلب آیات کې ها زګه ډیر اختصار کړل په ای اعلی ربکما تکذبان نئے پیریانو بندیانو سنگ پیریانو بندیانی ہے چدا اللہ پا دی دور نعمتنو باندیتا سو قائل نئے چخکار حکم اوکو چدی او پا دی دلاز و جنتو نظر کو او تا استخپل زان معلوم دے چسو مکڑی دینا تا استا معلوم دی کنا او شمار ہے بے چیرمون خدا غلطی کلی دا دا غلطی کلی دا دا غلطی کلی دا اللہ ای بخنم ایتا کلی دا کنا چی تاسو کلی دی نما دا تا بخلی دی نو پا کمو بخشی شنو چی دا دیر لوی نعمتو ندی تاسو دروغ جانی ہے دام نمانے چلی گناو نماف کئی سوک توبو باسی و اقبل توبتان عبادی ہی توبی قبلی گناو نماف کئی نغزان تا غفار او غفور او غافر دری واروی لی چیز غافرم یم غفورم یم غفارم یم پس دما دی صفتون نا عبرت ناخلی زواتا افنان دا طول جنتون صفتون دی خواه زواتا افنان دے کفی ما عینان دے کفی ما من کل فاکیتن زوجان دے دا داغی جنتون صفتون دی ٹولو چی دا سی جنتون ندی چی تو ای جنت باغ تاوی او باغ خو ارنگی تا چرته یو ونه ولاړی پکې نو خلق وې دا باغ دی. الله رب العزت وینه تاسې باغونه خو نه دي کنه زواتا فنان تاسې باغونه دي چې د سانګو نه ډک دي باغ خو په دې باندې باغی او ډیر مشهوري او ډیر قیمتي چې ونې پکې ډیرې سانګې پکې ډیرې دا د باغ کمال لے چیزے کمال ترسے دلے افنان دو معنی دی یا جمع دا فن دا فن او فنویلشی او قسم تا کنا هر فن مولا چی امولا تیر طول علم نکلی کنا یوی پک نی پریخنو اگتا هر فن مولا ہوئی خواه چې ذ عرفان ویلې ښا او فنون انواع قسمنا تمازا زوا تافنان دسي جنته نتی چیر قسم رنگ پاکستان الوان هر قسم زميو شکلونه پاکستان هر قسم زميو قسمونه پاکستان په قسمونو باندې میوه کوور نه دغه کیده پا قسمونو انگور، پا قسمونو کجوری، پا قسمونو سیوان، پا قسمونو انار یو قسم نا، ستا دنیا غلی دلیو افنان ادم دا چیز جمع دا فنن شی، فنن تا زن لفظ دی دا فنن سانگی توی، نو افنان دیر سانگی اغسان چډیر ګوري نور خاصه التنشتا او کوینوم نور بابا کنه لګیدو دا څنګه د ډیر واجی پوجا باندې د یسانګ ډیری نه پلمې وی عمر سره ډیری الله رب عزت وی دې تن ګوري دا سدي دا ستاسو عملونه نه جوړیږي نما غستا عمل لدمر برکت ورکو اغا عمالو لا چداغی عمالو شکل پا آخرت کی دا جوړ شو ولی کلی یو بنده دا سی چه حمتنا کی ناری یو عمل تلاسا چی خوا تشمون دو دسنا ورسر نور دیر اعمال کی خوا کله د الله نیکو بندیانو سره امدادونه کوي کله د الله جزانو او غریبانو فقیرانو سره تعاون کوي د احسان کوي د خلکو سره اداغه سه خپل او رشتہ دارو سره او صله رحیمی دا به کې خو پورا پالی کا نه خا کله دغه سه د دین په کارونو کې چې مال ورسره یې نو هغه خرج کوي څوک چې د دین کار کوي هغه کې ضرورتي جماعت جوړي لار جوړي او مرکز جوړي دغه سي د دین څخه خدمت یې انو هغه کې پوره یې ساخلي ځان رسي هر څه ته ځان رسي ښا چې اعمال یې ډیرو الله رب العزت و ایمان و لداغی ار عمل بدل ورکلا عوض می ورکو دزو ما بندیانو سر امداد کن نو ما دسر امدادو کن دزو ما دا دین و دزو ما دا توحید و سنت امداد کن او دا قرآن و سنت او دا حق پرستو دا موحدینو نو ما و لداغی بدل پا امدادونو سر ورکلا فبأي آلاء ربكما تكذبان دا دا اللہ امدادونه دی کنا چه داغی شکل قیامت کې پدی که خکارا شو چه تالی اغا جنت دا سانگو نڈکو دا ونو نڈکو دا میو نڈکو او هر امیو بکشتا دی چه رستو آئی و تا دنیا کې امدادونه کلی انا اللہ دا سر آخرت کی امدادونه اکلو چه دا اوزگرد پکی کما میوا پکې نشتا کما ونه پکې نشتا دی کم نعمت پکې کم دی فیما عینانی تجریان پدی دوالو جنتونو کی دو چینی دی چه همیشه دا پار روانی دی نقصان پکی نرازی وقفه پکی نرازی کمی پکی نرازی تجریان روانی دی هر قسم عینان چیزو خداوی مپسرین دی و دو ریدلینو سوره دهر که و سوره متوفیفین که چی او چی ندا داغینم دی سلسبیل عینن فیا تسمى سلسبیل بل چی ندا داغینم دی تسنیم امیداجو من تسنیمن عینن یشادو المقربون نوی اغا چی نیت مراد دی نم خو سر قرآن ندی اغسته فا عینانی ویلی داسن و دی دوارو جنتو نکی چنی دی تجریان روانی دی همیشہ دیر پا کسرت سران تجریان مانا کی کسرت تی چی نقصان او کمی پا کن رازی جاری که دلوتا ہوئی فن فجرت من حسنت عاشرت عائنا دا لفظ دا سده عین لفظ چنی تا وموی عین لفظ ترگی تا ویسل کی او هر بندل اللہ دوسترگی ورکڑی دی فی ما عینانی تجریان مزدکا بعضی مفسرین اشاره کی دیتا چه دا بیدل دا آغی عمل عوض ورکڑی چکم عمل د په سترګو باندې کړی دی نو دا سترګو ډیر عمل له دنیا کې ښا چلا ویلو ترې بلد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین الله یې موږ د انسان لا د سترګې نه ورکړي دیو په ځای باندې یو پوروا هم ولا دوستر گی ورکلی چه دی پاگی بانده دیر کارو نکولیشی او در طول نا اول کار خدا دی اول کار چه دی پی دی اللہ قدرتو نووینی کائناتو وینی زمک آسمان اوینی شمس و قمر اوینی لوی لوی کائناتو نو دا قدرتی دا شی دی ښا چې اول انسان علم راولی نو د سترګو په ذریعه راولی نو بیا وروسته زړه ته ضرورت راشي چې راشه وګوره کنه سترګو خو خوښ کو چې ستا خوښ دی کنه نو زړه پکې بیا سوچ او فکر کوي زړه پکې بیا ترمیم او تغییر او تبدیل کوي پاول کار دسترگو دیکھا دیو جنہ حدیث کرا لیو پترک دفحشا کی چه انسانا سترگی کتا ساتا او در دیر و مصیبتون نو بچی دکا چه سترگی دی بندکلی نو باز طولی لاری بندشوی او چې نظر دیو که نورو رو با نور کوشش که اول قدم دی غلط کی خود کنخا اول قدم چې دا قدم دی غلط کی خود دا چه بسترگو دسترگو پا بندی دیو نکلاو نظر دیو لگی دا نوست باوی چی را خبری و سرکول غاری رو رو با بیا ورسوه چیر لاسو سره ملاو الگواری بیا ووی چیر دعوت ولو ورکو الگواری تو خبر دین شورو شوا اجدانه منو اس بنو ټولر سازینا شروع کی ځکه قران هم په دې قائلو چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دې مؤمنانو ته وایي چې نظرونه ښکته کیم نو بس د ټولو مصیبتونو او بچی او که نظر وکړو نو بیا دې اختیار نه کنه چې ځان بچ کی نو ډیر اعمال په دې باندې انسان کول کانی کمالو حاصلولې نوم پسترګو باندې قران ته کاتو دغه زې سمره چې د دین اسباب دي هغه ټول په نظر سره حاصلې کنه سمره علوم دي او سمره معارف دي او سمره مکتوبات دي ملحوظات دي دغه لپاره الله دا ذریعہ ګرځولې ده رزقه دینه تعبیر او کپدې سره چې تجریان دا به جاری وي دې کې وقفه ناراضي دغه سې علم لپاره لومبي اسباب داري ته یو شی باندې علم راولینو علي به راولې چې مخکې وته وګوري چې وګور نو بس بیا رستو پاره کې ځان لا قیاسونه کوي فکرونا و سوچونا بکے دا دا علم لنبے دروازہ دا نظر نینو انسان دیر پار سباندی نمگڑی کنا اللہ یو پدیدوارو جنتنو کی دو چینی دی روانی تا دا اللہ رب العزت انسان لا دقلو اعمالو بدلور کئی څنګه چې اعمال د لا تقف عند حد نو محدود نو او یو ځای باندې ولال نو دغه څه بدای چې نه رواني دي کې به وقف ناراضي دي کې به بریک ناراضي د الله د انسان له څومره عزت ورکو او یا علی ربکما تکذبان د الله په دې ټولو نعمتونو کې ای پیریانو بنديانو پکمو کرامتونو در خپل باندې دروغ وای دواړه فیما من کل فاکهت زوجان په دې دواړو جنتونو کې هر قسم میوې دي جوړه جوړه زوجان من کل فاکهت زوجان جوړه جوړه دي جوړې دا مطلب دی چې هر میوه کې دوه قسمه رنگونه شته ذیل حسره په هر میوه کې دوه قسمه شکلونه شته وړیوم شته او غټیوم شته دغه ځې په هر میوه کې دوه قسمه خوندونه شته زوجان په ذیل حسره یا څنګه مراد عام قسمونه دي د دنیا په لحاظ سره دنیا کې محرمې وچونه هغه یو قسم نه و د څه په رنگ کې سپینواله او د څه په رنگ کې تورواله صدا سوچ شکل ول الله غټ ور کړو صدا چې وړوکه ور کړو صدا سوچ سردار سره خپلې شو او صدا سوچ نه مخکې وته نه غفوز لیات لري شو و جنت کیا غنشت ہے حدیث کی راغلیو چیز جنت پمیو کیا ڈوکی نشتا چیغت نو وردائی جنت پمیو کیا پوستکی نشتا چیغت نو وردائی دا غیر سو دا خوراک دیخوا دا اللہ رب العزت دی جنتیانو عزت کړو احترام یې کړو تر دې پورې مفسرین لیکي چې بس یې چې میوه او طویل شي میوه کنه نه وایي تر دې چې حنزله هغه ترخین دوانه چې او طویل شي هغه به په جنت کې ولي دا به میوې نو کنی خو خلقو بگی حساب کلی وا ولی که داغی خلقو تدا فیدنو نن په دنیا کې چکنی خوگوالی راشی خلی کی لذت راشی او ترخه دیر سخت ترخه دا لیکن نور فیده خو پکیوی کنا چه دیر و مرضون علاج دی سمره چه انسان پاگی که ریسرچ کئی انو دور پاگی کشتا که انسان دمره ریسرچ کلی چه دا لسو مرضونو دا پاره پاکی ناغی که بدا شلو مرضونو می خدا نور بدا دا علم کمزوری بئی نخواه اگی که اللہ دمره کمال یہ خیدن اللہ وی دا سے بنائی کتو ایچی گنی اب ہم ترخینو ننا ترخا بنائی نم بیسے حنزلی چلا ترخین دوانا دا چی اکثر دو ریگستان کی دو شگو پا وزمکا باندے بڑی رکی دیکھا نا او کله به خلکو په مثال کې دا پیش کوله چې قرآن وایي کنه چې کشجرتن خبیثه نجتست من فوق الارض چې د کفر د شرک د کلمې مثال داوي بوټی دی چې هغه ځمکه په مخ باندې اوپرای ډیر معمولی غونته په لګه جټکا باندې وزیته نه کنه مالا من قرار وازو خلقو دغا پیش کرو حنزلہ دغا ندا داسی داغی بزین کی براغ لیخا دا قرآن دا مثال دا پاردہ لازم ندا چی خام خوا پا خارج کی تمونگ تاوخای چی دا بسنگی نا تصور کافی دے تصور نو تصور خودارش کی گی دے ویلی چی شکل بے دا حنزلہ ای خون بے دا حنزلہ نئی رنگ بے دا حنزلہ نئی اگه که با جدا خوکواله جدا لذتی خواه اللہ رب لذت وی چه انسان زما پا ده نعامات که ده کمه اولی دو چه ما تعالی آخرت که کمه نعامات تیار کردی دی فی ما من کل فاکیت دو جان پا ده دوارو جنتونو که ده هر قسم میونا فاکیها تفکوه امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی فاکہ آغی تاوی چاگی سر موڑوالی نحاصلی تبکوہ صرف دل عزت دا پاری آغی تا فاکہ آوی نشی ناوی لکا انار شو دے پا کراوسترے او سیو شو دے پا کراوسترے او انګور شو دیو ګراوستي دی. او هټکه وینځانانا خربوزانا دې ته یې پاکه ان شي ویلې خو ګډه ډکې نو بیا د تاریخ په مسائل لیکې او سړی قسم کو چې دا پاکه نه خورما کنه پښتو خو نو علوم هټول په دې عربی کې راغلي دي چوی چو لا کلو فاکه زبا چری فاکه ها نخورم او اگه خطکه او خوڑه این دوانه او خوڑه خربوزه او خوڑه او بادرنگ او خوڑه خوریده کن اگه تا مونگ دانشوه ایلی چه قسم دی مات که نا دا فاکه ها ندن ها کانار او خوڑه سیوی او خوڑه انگوری او خوڑه نوز با حانسی گی بیا با کفارا ورکی خواه تک اصل پاکی دغه دی خواه او دا جنت اگه هر اس خبر پات که آده اگه که هر شید نو پاکی آده ولی ال تا که گیتر ندکی گی ال تا که بوج نپیدا کی گی و بس چه وی خوری او نبی علیہ السلام نتا پوست شید دی خبری کنه چی را هر وقت با خوراکی خوراکی بس یو دل با سامان راولیشی فارس آقا با خوالیشی ناقا با لپلاری چی نور براولیشی خوراک وای خوراک نبی علیہ السلام ته وی چې دې دا هغه په لویا وسه تنظیم نبی علیہ السلام یې جوشا بچ ډرکېو کې نوار سو ختم شي او که انسان باندې خلرا شي نو هغه مشکو انبري په جنت کې داسې یو خبره نشته چې انسان ته باغې تکلیف ورسی یا د ګېډې د سختې په وجه باندې یا د یو شي د بدبوې په وجه باندې یا نه نه نه هغه ټول تفکوهات دي ها صرف لذت په پکې ادا سي موړواله پکې ناراضي چې ګېډې درنه شي ادا خوراک نه مصیبت جوړ شي ها وَيَا عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا نُبَكَمُو دِي اِنْعَامَاتُو دَرَبْسْتَاسُو دَرُغْجِنِيَ پِرِيَانُو بَنْدِيَانُو دا ٹول دا جنتون سفتونو سی جنتان جنتون دی او دے تعریفو مختصر قرآنو کنور تفصیل خو اللہ تا معلوم دے کی حدیث کی راضی چې هغه نو سترګولې دلې نه چې په خیال کې تیر شوې دي انا وګونو او ریدلې دغه تفصيلات یادې ښا دا خاصه الله رب العزت مونږ ته بیانې زمونږ ذهن مطابق چې دا وایي او پوره تفصيلات چې دی نو هغه به الته چې انسان لار شي واخره